ทีนี้วันหนึ่งไอ้ความตายมันมาหาแกมาพาแกไปคือลุงแก้วเนี่ยแกรู้จักมักจีกับบ้านคุณเฉลิมเป็นอันดีเพราะว่าแม่คุณเฉลิมจ้างแกทำโน่นทำนี่บ่อยหลังคารั่วก็ให้แกมาทำรั้วพังก็ได้แกนี่แหละมาจัดการกอไผ่ยื่นมาคลุมหลังคาแม่ก็ให้เรียกแกมาแกทำงานดีแม่ชอบแม่เคยจ้างลุงคนหนึ่งมาซ่อมบันไดทำเสร็จจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าแม่สายหน้ากับงานที่ลุงคนนั้นทำมาไว้แม่บอกว่าถ้าลุงแก้วอยู่ไม่ไปตามอีตาคนนี้เด็ดๆเลยแกช่วยบังเอิญว่าช่วงนั้นลุงแก้วไปทำงานก่อสร้างกับช่างรับเหมาแกก็เลยไม่ว่างเหตุที่ลุงแก้วต้องตายนี่ก็เพราะว่าโดนรถปิ๊กอัพชนจนกระเด็นตกลงมาในคลองแกขี่จักรยานไปวัดไปกลับมาแล้วสมภารเรียกแกไปซ่อมกุฏิแกไปทำงานมาแล้วตอนเย็นๆก็ขี่จักรยานเก่าๆของแกมาตามถนนเลาะมาข้างๆรถปิ๊กอัพคันนั้นเป็นรถคันใหม่ของญาติกำนันเพิ่งจะถอยออกมาป้ายอย่างแดงแก่อยู่เลยขับอีท่าไหนไม่รู้ไม่มีใครทันสังเกตเห็นอีกทีได้ยินเสียงโครมทั้งจักรยานทั้งร่างลุงแก้วก็ลอยละลิ่วลงคลองน้ำกระจายไปเลยชาวบ้านหายตะลึงก็รีบลงไปช่วยลุงแก้วขึ้นมาแต่หมดหวังแกตายแล้วเลือดไหลออกจากปากจมูกเต็มไปหมดส่วนจักรยานของแกก็บิดเบี้ยวไปหมดทั้งล้อทั้งตัวถังใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นเศษเหล็กส่วนรถที่ชนนี่ไม่ได้ตกคลองหนีขับหนีไปด้วยความตกใจแต่ว่าคนเขาเห็นเขาจำกันได้เป็นรถใครมันจะหนีรอดไปได้ยังไงก็ต้องกลับมารับผิดตามระเบียบเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าไม่เห็นลุงแก้วไม่เห็นเลยจริงๆอยู่ๆก็ชนกับอะไรก็ไม่รู้ตกใจเลยขับเตลิดไปตั้งสติแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินคดีกันไปละแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขามีเงินเขาก็ใช้เงินเป็นประโยชน์เพื่อตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องติดคุกส่วนลุงแก้วตายลุงแก้วตายแล้วงานศพของแกแม่ก็ไปช่วยเต็มที่เลยเพื่อนบ้านคนอื่นก็เหมือนกันสงสารแกก็ร่วมมือกันจนกระทั่งงานศพผ่านพ้นไปด้วยดีเผาศพไปแล้ว2-3 วันพี่สาวคุณเฉลิมฝันเห็นลุงแก้วมาหาที่ขอบรั้วมายืนเกาะรั้วมองเข้ามาในบ้านพี่สาวก็ถามว่ามีอะไรหรือลุงแกก็ไม่พูดแกก็ยืนมองเฉยอยู่อย่างนั้นแหละพี่สาวก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็คิดว่าแกคงมาขอให้ใส่บาตรทำบุญไปให้แกแม่ก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำไปให้3 วันติดๆกันเลยอยู่มาประมาณ5 วันแม่ฝันเห็นแกแล้วฝันว่าแกมาที่หน้าบันไดแต่ไม่ขึ้นบ้านแม่ก็ถามแกว่าแกจะมาทำอะไรเหรอลุงแก้วสายหน้าแล้วก็หันหลังเดินไปที่โอ่งน้ำข้างต้นไม้นาแม่ก็บอกว่าแกจะไปทำอะไรมองดูแม่เห็นแกเปิดฝาโอ่งแล้วก็ใช้ขันตักน้ำขึ้นมากินอย่างหิวกระหายแม่ก็บอกแกบอกน้ำโอ่งนั้นกินไม่ได้มากินน้ำโอ่งบนเรือนนี่จะตักให้แต่แกสายหน้าแล้วก็เดินออกประตูรั้วไปแม่ก็เล่าความฝันให้คนในบ้านฟังแปลกมากแกมาเข้าฝันทำไมนี่แกไม่มีน้ำกินหรือยังไงไม่รู้แม่ก็เลยซื้อน้ำ6 ขวดใส่บาตรพระไปแล้วก็กรวดน้ำให้แกด้วยหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ฝันถึงลุงแก้วอีกจนกระทั่งครบรอบ100 วันที่แกตายแม่ก็เลยทำข้าวหม้อแกงหม้อไปถวายพระที่วัดในตอนเช้าตกกลางคืนหมาที่บ้านมันหอนกันโหยหวนเลยเชียวคุณเฉลิมก็ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหมาด้วยแม่บอกว่าหมามันหอนมันตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วใจคอไม่ดีไปตามๆกันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นอนกันเงียบเสร็จแล้วอยู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงคนไอแคคแคคเสียงนี้จำได้เลยว่าเสียงใครเสียงลุงแก้วแหละได้ยินตั้ง2 ครั้งเสียงเดียวกันเลยมันดังมาจากแถวโอ่งน้ำข้างต้นน้อยหนานั่นแหละแม่ก็กลัวมากแต่แม่ก็จุดธูปดอกนึงบอกเล่าให้วิญญาณลุงแก้วไว้ที่ชอบที่ชอบไปอย่ามารบกวนกันเลยเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ยินว่ามีเสียงดังมาเสียงสั่นๆของลุงแก้วเสียงพูดได้ยินเหมือนกับว่าพูดว่าขอบใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเสียงหมาหอนก็ค่อยๆเงียบลงคุณเฉลิมบอกชัดเลยผีลุงแก้วมาขอบใจแม่ที่ทำบุญไปให้แกเมื่อตอนเช้าเพราะว่าที่บ้านลุงแก้วไม่มีใครเขาทำอะไรให้แกบุญเบิร์นไม่ได้ทำเพราะแกไม่เขาไม่มีเงินกันผีก็มาขอบใจแม่เขายกมือไหว้พึมพำบอกไปดีเถอะลุงแก้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆคุณเฉลิมเล่าให้ฟัง